آپ کا روزوں کا اتنا پختہ ذہن کیسے بنا؟ دعا فرمائے پختہ بن جائے ذہن. بہرحال بنا ہے. وہ ایسا ہوا کہ بہت سال پہلے دعوت اسلامی کے اوائل تھے غالباً, یا پتہ نہیں دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی, شاید نہیں ہوئی تھی. کسی نے مجھے کہا, ایک ملنے والا تھا بڑا نیک آدمی تھا, اس کے بارے میں مجھے کہا کہ یہ بڑے عاشق رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. مجھے بہت تعجب, ہر پیر کو روزہ. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ مجھے بھی تو سرکار سے محبت ہے. جب اس نے بتایا نہیں ہر پیر کو اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے, اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیر شریف کو بھی عادت ہوئی تھی. اس طرح یہ باتیں پتا کہ یہ بھی تو سرکار سے محبت ہے, میں بھی روزہ رکھوں. تو یوں میں نے پیر شریف کا روزہ رکھنا شروع کیا. پھر پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ رات کو بھی روزہ رکھتے تھے, تو فلاں دن بھی روزہ رکھتے تھے. تو یوں پھر اس میں بڑھنا شروع ہوا. اور جو نوبت آئی وہ آپ کے سامنے جو عرض کر چکا ہوں کہ اب روزوں کے بغیر مجھے میرا گزارا نہیں. میری غذا حلوہ پراٹھا نہیں ہے, میری غذا روزہ ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں نا, عام ملاقات جب ہوتی ہے کوئی مخصوص روزے کا دن بھی نہیں ہوتا, لیکن الحمدللہ شہری کا انتظام ہوتا ہے, شہری کے پاس تقسیم کرتے ہیں, اور اس طرح بھائی ہے کہ ڈھیر سارے روزے رکھتے ہیں. عام ملاقات جیسے ہفتے کو عام ملاقات, تو اتوار صبح روزے کا کارڈ تقسیم ہوتا ہے, جن کو رکھنا ہوتا ہے وہ لیتے ہیں, کارڈ دکھا کے تشریف لے آتے ہیں. تو موقع ہوتا تو میں خود ان کو سحری کرواتا ہوں, ورنہ ٹائم تنگ ہوتا ہے تو اسی بھائی پیش کر دیتے ہیں. تو جیسا موقع اکثر میں خود بھی پیش کرتا ہوں سحری. مجھے اس میں بس مزہ آتا ہے, سرور آتا ہے, روزہ رکھیں تو مزہ آتا ہے. اب اس کا الحمدللہ مطلب یہ کہ کرم کی بات ہے, اللہ کرے سبھی کو روزوں سے پیار ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل و